Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. R.E.M. was dat, net My Most Beautiful, na Anita Baker, and Giving You the Best That I Got. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Tira Cox ontrafelt de geheimen uit het oudste Indische kookboek, Kokki Bidja. En hier aan tafel Marjolein Kokoski Devorshow Kelderman, want zij heeft dit boek geschreven. En we gaan samen met haar die geheimen ontrafelen. Welkom Marjolein. Dankjewel. Kom je er naartoe om een oudst Indisch kookboek, om dat daarover te gaan schrijven? Ik heb een voorliefde voor boeken. Ik verzamel antiquarische Indische kookboeken. Daar komt dat oud alweer lekker naar voren. Ja, hoor. Ja. En ik werk in een Indische toko. Nou, heb je dit boek geschreven over een kookboek. Maar als we het over dat kookboek zelf hebben, wat was dat voor kookboek? eigenlijk een heel klein boekje met 215 recepten. Die allemaal gewoon achter elkaar zijn opgeschreven. En waar geen hoeveelheden in gemeld staan. Geen kooktijden. Oei. Geen temperaturen. Het zijn gewoon heel simpel opsomming van wat je moet doen eigenlijk. De handelingen die je moet verrichten. En wat voor ingrediënten je nodig hebt. Maar het stamt uit 1843. Dus misschien het metrisch stelsel en al dat soort dingen was nog niet aan de orde. Of zet de magnetron op zo en zoveel. Hoe kwamen die mensen daar dan achter hoe ze dat moesten aanpakken? Nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde met Nederlandse kookboeken in de midden 19e eeuw. Die zijn eigenlijk op dezelfde manier geschreven. En die gaan uit van een soort basiskennis van de kok. Nou, is het geschreven door Kokkie Bitsja? Is dat de auteur van dat hele boek? Nee. Het boek heeft eigenlijk geen auteur. In de eerste druk wordt ook helemaal geen auteur vernoemd. En in latere drukken wordt daar een schrijfster aan toegevoegd. En mevrouw Cornelia. Maar die heeft eigenlijk nooit bestaan. Dat is gewoon een marketingtruc van de uitgever geweest. Aha. Nou, heb je het boek meegenomen. Ik heb het hier voor me liggen. Ik moet zeggen, het is een prachtige uitgave. Een soort donkergroen, gouden letters. Hele mooie druk. Jij hebt het in eigen beheer uitgegeven. Ja, klopt. Is nogal wat. Ja, dat is zeker een behoorlijke opgave. Zijn er nog recepten te vinden die je gewoon echt kan gebruiken voor nu? Ja. Dat is het eerste deel is de geschiedenis, wat ik al zei. Het tweede deel zijn dus alle recepten. Alle 215 recepten. Die heb ik vertaald en voorzien van een culturele of historische context. Waar komt het vandaan? Wat is er bijzonder aan? Met die Nederlandse vertaling zou je het al kunnen maken. Staan er dan wel maten bij en zo? Of zet de magnetron op zoveel en de oven? Nee. Je moet wel een beetje kennis hebben van de keuken. Okay. Ik heb het zo letterlijk mogelijk vertaald. Ja. Maar het derde deel heb ik 9 hedendaagse Indische en Indonesische vrouwelijke koks gevraagd om een recept te hertalen. Dus eigenlijk de vraag van als jij dit nu zou moeten maken, als je dit leest, hoe zou het er dan uitzien qua hoeveelheden en kooktijden? Ze hebben helemaal nieuwe receptuur geschreven. En daar staat achter in het boek. Dus die zijn zeker te maken. Ik vind het tijd worden voor de titel. En hoe kunnen we dat boek bemachtigen? Vertel even. De titel is Kokkie Bitsja. Een boek over het oudste Indische kookboek uit 1843. En ik heb het zelf uitgegeven. Dus mensen kunnen het direct bij mij bestellen. Mijn e-mailadres is kokkiebitsja@gmail.com. Ja, en het is een prachtig boek. Zie ik wel. Een hele mooie uitgave. Wat moet het kosten? Het is wel redelijk aan de prijs. Het is €67,50. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Marjolein Kokoski, de For Show Kelderman, voor je toelichting over je verhaal van het oudste kookboek van Indonesië eigenlijk, hè? Indië. Ja. Dankjewel. Simplement tu comprenais que moi je n'aime que toi, que toi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Still, peace be still. still. I've had my fill. I've been through the mill. I'm singing, peace be still. Peace be still. Dat komt van zijn jongste album Remembering Now. Een paar maanden geleden uitgekomen. Van Morrison hoorde je met Haven't Lost My Sense of Wonder. En daarvoor 1965 Claudia Silva en J'ai pleuré, ik heb gehuild. Zometeen de tentoonstelling Jetses in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. She came from the land of the cotton. Forgotten by everyone. She worked and she slaved so hard. The big old field was her backyard in the Delta sun. Oh, but she sure could sing. Then he looked down and he took a little pity. The whole town swore he decided he'd help her some. But he didn't mind if she wasn't very pretty. And deep inside his heart, he knew she was the only one. Oh, but she sure could sing. Yeah, she sure could sing. She had faith and she had believing. She led all the people together in singing, and she prays every night to the Lord up above, singing, hallelujah, hallelujah, they used to walk singing songs by the river. Even when she knew for sure she'd have to go away, she never knew what her life was to give her, and never had to worry about it for one single day. She sure could sing, yeah. Oh, she sure could sing. She had faith, she had believing. She led all the people together in singing, and she prays every night to the Lord up above, singing. By everyone, she worked and she slaved so hard. The big old field was her backyard in the Delta sun. Oh yes, she sure could sing. My sure could sing. Oh, yes, and she sure could sing. Oh, and she sure could sing. '73 was het jaar voor She van Graham Parsons. Ons volgende onderwerp. Illustrator Cornelis Jetsus, vooral bekend van het leesplankje Aap Noot Mies, gaf met zijn tekeningen kleur aan het onderwijs en bracht lesmateriaal tot leven. Zijn Kunst voor de Klas is te zien in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Tera Cox praat erover met Christian van Houwelingen van het museum. Christian, welkom in de uitzending. Ja, hartelijk dank. Voor we naar de kunst in de klas gaan, even in het kort. Het Nationaal Onderwijsmuseum, wat is dat voor een museum? Ja, wij vertellen als museum het verhaal, eigenlijk het verhaal van onderwijsgeschiedenis. En dan onderwijsgeschiedenis vanaf 1800 ongeveer tot en met het heden. Zo, dat is een tijd. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, nee, we hebben ook een ontzettend grote collectie, ongeveer 350.000 objecten, die de geschiedenis van het onderwijs vertellen. En er zitten heel veel herkenbare objecten bij. Bijvoorbeeld schoolbanken, schoolplaten. En we willen ook graag laten zien dat het niet alleen herkenning is, maar dat achter elk object eigenlijk ook onderwijsvernieuwing zit. Is het alleen bekijken, bezichtigen of zijn er ook activiteiten? Nou, we hebben ook bijvoorbeeld een escape room gemaakt in een tentoonstelling. Dat gaat over leren lezen en kinderen vanaf 7, 8 jaar, die kunnen deze escape room doen. Maar voor veel mensen is er ook herkenning. Mensen kunnen schrijven, zoals vroeger, met kroontjes pennen. Of nog even in de schoolbankjes plaatsnemen. Maar dan die tentoonstelling over het werk van Cornelis Jetsus. Ja. Waar kennen de meeste mensen hem van? Ja, nou, Cornelis Jetsus was een illustrator die ongeveer 50 jaar lang illustraties heeft gemaakt voor het onderwijs. En heel veel mensen kennen Jetsus van Ot en Sie. Het is echt wel een iconisch kinderduo, een soort van Jip en Janneke, alleen dan aan het begin van de 20e eeuw. Ja. Maar mensen kunnen Jetsus ook kennen bijvoorbeeld van Aap, Noot, Mies. Het zit namelijk zo. Voor 1900 bestonden er al illustraties die gebruikt werden in het onderwijs. Maar die waren vaak nog een beetje heel erg droog en saai om naar te kijken. En op een gegeven moment kwam er een onderwijsbeweging op en die zei, we moeten dat veel meer sprekend, aansprekend maken voor kinderen. We moeten veel meer de belevingswereld van het kind in deze illustraties betrekken. En Jetsus kon dat als geen ander. Een vriend van Jetsus zei grote meesters zoals Rembrandt is het niet gelukt om kinderen te schilderen. Maar Jetsus is dat wel gelukt. En dat was eigenlijk de grote kracht van Jetsus. Het is een heel groot compliment, zeg. Maar ik moet ook zeggen, die platen, die afbeeldingen roepen ook wel gevoelens op, vind ik. Ja, klopt. Ja, ja, daar was Jetsus echt wel meester in. Ook weer die vriend, Isings, die heeft heel mooie schoolplaten getekend over historische gebeurtenissen. Maar je voelt niet echt de verbondenheid tussen de figuren die op een schoolplaat staan. Ja. En bij Jetsus zie je dat wel. Je ziet heel goed dat figuren op elkaar inspelen. En dat is toch wel de kracht van hem, denk ik, en van zijn afbeeldingen. Zijn we dat een beetje verloren, vind je, of niet? Ja, nou, dat zal ongetwijfeld nog wel natuurlijk bestaan. Het is wel zo dat hij het echt met heel veel liefde en aandacht maakte, zijn werk. En tegenwoordig is ook al komt ook weer kritiek op de hoeveelheid afbeeldingen bijvoorbeeld in het onderwijs. Ja, klopt. Ja. Ook buiten onderwijs, social media of zelfs door AI kunnen afbeeldingen worden gegenereerd. Je mag natuurlijk ook je verbeelding wel laten werken, hè? Ja. Ik ben wel benieuwd, wat is jouw lievelingswerk van die tentoonstelling? Ja, nou, ik blijf toch altijd wel Ter Walvisvaart heel interessant vinden. Dat is een schoolplaat die hij heeft gemaakt voor geschiedenisonderwijs. Ja, dat is een groot ook dramatisch tafereel. We zien een walvisjacht, een ijsbeer valt een jager aan. En dit heeft ook wel echt, dit zit een soort van in het collectief geheugen van generatie Nederlanders, deze schoolplaat. En hij heeft daar ook grondig onderzoek naar gedaan. En dat deed hij eigenlijk altijd.

you trying along. We used to get along. We used to love. Now those days are gone. Playing with words when there's nothing much to say. Searching to find what we lost along the way. Could it be one day our feelings change? I hope we see it through. 'Cause I just can't stand the thought of life without you. Dreaming, whispers echo on the summer wind. Back where the love begins, when nights were so warm, with stars we could wish upon. Now those days are gone. We had the chance, but we lost it all somehow. Broken the spell. Bucks Fizz, ze deden ooit mee aan het Eurovisie Songfestival. Je hoorde ze hier met Now Those Days Are Gone. Zometeen, de campagne van Ik naar Wij. Na Joan Baez en Diamonds and Rust. Well, I'll be damned, here comes your ghost again. But that's not unusual, it's just that the moon is full. To call, and here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I stayed temporarily lost at sea. free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. If you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Joan Baez was dat. Ons volgende onderwerp. Onlangs lanceerde VVAA een korte film die op indringende wijze een herkenbaar patroon blootlegt. Hoe frustratie zich als een domino-effect door de zorg beweegt. Dick van Gooswilligen. 1 op de 4 zorgverleners kreeg het afgelopen jaar te maken met verbale agressie. Niet van patiënten, maar van collega's. Van hen overweegt 20% om te stoppen met werken in de zorg. We praten hierover met huisarts en columniste van onder andere de Volkskrant, Danka Stuiver. Voor de mensen die het niet weten, mevrouw Stuiver, wat is de VVAA eigenlijk? Ja, ik ben bestuurder bij de VVAA. Dat is een collectief dienstverlener voor zorgprofessionals in Nederland. Niet alleen voor artsen, maar ook voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers, nou noem maar op. En VVA biedt diensten aan, zoals financieel en juridisch advies, maar ze zijn bovenal een beroepsoverstijgende belangenbehartiger in de zorg. Voor de mensen die dat getal ook hoorden, 1 op de 4 zorgverleners die te maken hebben met verbale agressie. Ik schrok toen ik dat getal hoorde en ik wist niet dat de lontjes ook bij jullie zo kort aan het worden zijn. Waar hebben we het eigenlijk over? Het kan van alles zijn. Ik moet zelfs zeggen dat het uit onderzoek blijkt dat in de academische ziekenhuizen het zelfs 1 op de 3 is. Wow. Dus het is zelfs nog meer voorkomend. Dan gaat het om pesten, het gaat om afsnauwen, het gaat om vernederen, het gaat om buitensluiten. Het kan eigenlijk van alles zijn. En we weten ook dat 30% van de artsen in de opleiding heeft aangegeven diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag te ervaren. En dan gaat het ook vaak om vernederingen. De machtsverhoudingen spelen daar een rol in. Ja, als het gaat om artsen in opleiding en natuurlijk de medisch specialisten. Maar ook tussen bijvoorbeeld huisartsen en medisch specialisten in ziekenhuizen. En dan is vaak de norm niet normaal. En dat gedrag, dat willen wij dus een spiegel voor voorhouden. Om ervoor te zorgen dat mensen zich realiseren. En nadenken van wat voor een collega wil ik eigenlijk zijn. Ja, en daar hebben jullie nu een campagne voor gestart. Dat is eigenlijk een interne campagne. Maar jullie laten het ook aan de buitenwereld weten. Dit is er op dit moment aan de hand. Wat is het doel van deze campagne? Nou, ons doel is natuurlijk vooral dat collega's zich gezien voelen, gehoord en natuurlijk ook veilig weer gaan voelen. Dat we de angst en de zwijgcultuur die er op bepaalde plekken heerst, dat verdwijnt. We roepen ook op om lef aan de top. Hè. Dus als het gaat om bestuurders en managers, dat die moeten echt ervoor zorgen dat die sociale veiligheid op de werkvloer wordt aangepakt. En dan niet met een workshop je feedback geven, maar door echt soms giftige gedragscodes aan te pakken en grenzen te stellen aan wat we normaal zijn gaan vinden. Dus wij zeggen eigenlijk, niet alleen agressie tegen zorgverleners door patiënten, wat natuurlijk nu ook mogelijk. Ja, want daar zijn de getallen ook niet mals van, hè, als je dat zo leest. Hè, dat 90% van de ondervraagde zorgprofessionals te maken heeft met schelden, schreeuwen en dat komt meestal van patiënten. Ja, klopt. En daar dat is natuurlijk een... daar zijn we het allemaal over eens. Hè. We zeggen allemaal, dat kan niet. Het blijft van onze zorgverleners af. Maar we doen het ook zelf. En ik denk dan, ja, dat moeten we ook bespreken. En dat moeten we zichtbaar maken. En we moeten blijven benadrukken dat dat gewoon niet acceptabel is. In welke vorm dan ook. Natuurlijk zijn er allerlei redenen voor te bedenken. Ik bedoel, de druk in de zorg is enorm. We hebben een tekort aan personeel. We hebben een tekort aan mensen. En dat je dus op een bepaalde manier die stress gaat ventileren op elkaar, dat is helemaal niet zo gek, natuurlijk. He, dat is ook een vorm van morele stress, noemen we dat. Maar dan nog moeten we denk ik het gesprek blijven voeren van, ja, maar niemand wil dit. En we kunnen ook niemand kwijtraken, want we hebben al het personeel in de zorg keihard nodig. Maar wat helpt in de praktijk is dus elkaar aanspreken, met elkaar delen en het erover hebben. Communicatie is waarschijnlijk hier dan het sleutelwoord. Ja. Moet ik me zorgen maken, ook als eventuele patiënt? Nou, ik denk wel dat het sowieso... hebben natuurlijk, als je naar de cijfers kijkt, hebben we echt wel een enorme kluif aan het blijven verlenen van zorg in de toekomst, gezien de verzilvering moet ik zeggen. En toename van chronische ziekte en medische mogelijkheden, die kennen we natuurlijk allemaal, die redenen waarom er meer zorg. De zorgvraag groter wordt dan het aanbod. Uiteindelijk als iedere zorgverlener die stopt, het is niet alleen een individueel drama, maar eigenlijk ook een maatschappelijk probleem. Als ik jou over een jaar spreek over hetzelfde onderwerp, waar wil jij dan staan? Wat wil je dan dat er bereikt is? Ja, dan hoop ik vooral dat de collega's zich dus veilig en gehoord en gezien voelen en in staat om ook te benoemen als zij grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, van wie dan ook. Hè? Iemand die boven staat, naast ze staat, noem maar. Dat het veel meer normaal wordt, gemeengoed, om dat aan te kaarten en dat bespreekbaar te maken. Dat hoop ik met name. En wat we natuurlijk vooral hopen is dat daarmee de werkplezier in de zorg toeneemt. De zin in zorg verlenen, dat moet gewoon verbeterd worden. Luisteraars die meer willen weten over deze campagne, kunnen dat zien op jullie website. Geef hem nog eventjes. www.vva.nl. Oké. Nanke Stuiver, dank. Je bent huisarts en bestuurslid van de VVAA over de campagne tegen verbaal geweld onder collega's in de zorg. Dank voor dit gesprek. It's really over. You made your stand. You got me crying. As was your plan. But when my loneliness is through, I'm gonna find another you. You take your sweaters, you take your time, you might have your reasons, but you will never have my ride. I'm gonna sing my way away from blue. I'm gonna find another you. When I was I'm forced to find another, I hope she looks like you. Yeah, she's nicer too. So go on, baby, make your little getaway. My pride will keep me company, and you just gave yours all. For someone new, I'm gonna do some things you wouldn't let me do. Dit is De Late Avond. Fijn stel zo bij elkaar. Je hoorde de Cranberries en Never Grow Old na John Mayer en I'm Gonna Find Another You. En dat was de late avond van dinsdag 8 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler blijft nog even bij je. Fijne nacht. She was swinging by the bangles in a Main Street store. While before we met, the most dangerous angles that she ever saw. She spied her amulet and she took a lapeletta for around her neck. And that was then the start, the most dangerous lady on a quarter deck. She found her golden heart, yeah, found your golden. And we swirled around each other and the thread was spun to some Arcadian band. I would stop it from a swinging like a penny tune, just old time in my head. And he shot with a cannonball of history, a long forgotten art. I'd be turning it over as our words ran free. I'd hold your golden. Hold your golden heart. Nothing in the world prepared me for your heart. from a distant shore. All the time I sleep, I will have a reminder that my baby wore a part of you to keep. And I'll send you all my promises across the sea. And while we are apart, I